بل جعل لنا إليه سبيل العرفان العجز والحيران. أحمده وأوحده وأقدسه وأمجده، والصلاة والسلام على سيد الحاضر والباد وعلى آله وأصحابه الأوحاد. الحمد لله الذي شرع لنا صوم شهره الأعلى لمخالفة النفس والهوى، ولم يجعل لسائمه وكيلا سواه، وسجن لكل واحد شيطانه الذي كان أغواه، وجعله كفارة للأوزار وجنة من النار، وسماه رمضان لحرقه الذنوب، وختمه بيوم الزينة والسرور ليتوب على من يتوب، ونوع العبادات رفقا بالمخلوقات، جل جلاله وعز كماله وتقدست أسماؤه وصفاته، سبحانه وسعت على الأنام رحماته. عباد الله، اتقوا الله فيما تاتون وما تذرون، وبادروا بإخراج زكاة فطركم المطهرة لصيامكم، فادفعوها للفقراء إخوانكم، وأغنوهم عن الجولان، وفي تأخير القادر عن يوم العصيان، وأخرجوها ندبا قبل البكور، تعجيلا لمسرة الفقير. أنه وعنه صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر، وهي واجبة فرضها صلى الله عليه وسلم عند الجمهور، وقيل ثبت فرضها قبله عليه السلام على المشهور، ولا تسقط بيدي زمنها عن الموسر، وتسقط عمن مضى وهو فيه معسر. عباد الله، اتقوا الله وأنيبوا إليه وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. جعلنا الله وإياكم من الذين إذا دعوا إلى الله يجيبون، ومن الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رافع المسبوكات وداحي المبسوطات، الذي من علينا بما لا يحصى من النعم، سبحانه ذي الجود والكرم، وهو الذي ابتلى الأغنياء هل يشكرون وحقوقه يؤدون، كما ابتلى الفقراء هل يصبرون وفضله يرجون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد والوعيد. أيها الناس، اتقوا الله، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا حرها شديد وقعرها بعيد، واعلموا أن الدنيا دار كل شقي وطريق، وأن الآخرة هي دار كل سعيد، فتزودوا منها لتلك الدار، الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، وشبهتها ظلمة وعتاب، سم الغافلين ومطية ذوي الألباب، الليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما. سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الحبيب عبد العزيز بن ميكوبا جيتا تي سونو موتي نيو بي نانا ميغي جيتا تي نيو بي اك زياره بي اك زياره بي كيغا خامني دا فا ام نياري والو تي نيو كيغا خامني كي رك دا فا ام نياري والو تي نيو اب جوليت لا ني اب جوليت لا غان لا غان لا يتام تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مامام نانا نانا مام صلى الله عليه وسلم نانا جوليت جوليتاي مبكم ني جوليت جوليتاي مبكم bumuko ngagn nek bumuko ngagn bumuko xeb bumuko xeb bumuko doyedal bumuko doyedal mamam neena neena mamam neena ku gem yalla kep ku gem yalla gem ne pes penc ba dana dik gem ne bis penc dana dik so amé gan ne so amé gan jox ko haqqam ko haqqam te teral ko te teral ñaar yoy yalla def nako ci mo ñaar yoy yalla def nako ci mo gan la fi tay ne fi mu ne gan la fi tay ستو برسول الله لا يسيت برسول الله لا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بروم خم خم لا بروم خم خم لا يسن تي دانيو ديغال ني تارال سونو ورومي خم خم اك سونو كليفاي ادنا اك يول اخره دانيو ديغال ني تارال سونو بروم خم خم اك سونو كليفاي ادنا اك سونو كليفاي الاخره سونو سريا ني تك رك سونو سريا دي سانغو جولي دي ييب di sangu julit ñepp ndax mama ma tax yalla amal lepp ndax mama mo tax yalla amal lepp muy sallallahu alaihi wasallam donte le nit la guy lek ak dinaan donte le nit la guy lek ak dinaan ak di wuti soxna nañ koy soxla ak di wuti soxla dañ koy soxla ak di wut mbum muy sol nañ koy sol nañ ko soxla mbum muy sol nañ koy sol terewul yalla defna li ci mom terewul yalla defna li ci mom jama ne jama bac rek la ne bac la lutax ñu wacc fa ye ci def lutax ñu fa def ci def yépp andi jama ci kër bi sakal ko woloor bi mu am ko woloor bi mu am kon kay ñu xamne ndegam yalla man na lolu ci doj kon kay ñu wara xam ndegam yalla man na lolu ci doj man na ko ci def man na ko ci nit man na ko ci nit leele nga dem ci daara leele nga dem daara dem ca fañuy jaaye fas yu rafet yi dem ca fañuy jaaye fas yu rafet yi ak nak yu rafet yi ak nak yu rafet yi ngay wër di lamb ngay wër di lamb yaa ngi la ma dimbalé yaa ngi la ma dimbalé ba nga ni bi de ma gën ba nga ni bi moma gën ndagam naga mëna am lolu ndagam nak rek mo mëna am lolu doj ko doj man ko am ci morom yi dojam man ko am ci morom yi dojam tous nga man ko am ci dojam yox ja sall tous nga man ko am ci doj ya ci alam bi te mënu yox ci bañu jox ko jongoma ci kër gi muy ko tous nga lo bañu jox ko jongoma ci kër gi muy ko tous nga lo kon yalla it man na sét ci jamam yi ku ko neex mu def ci mom lu mu deful ci kenn kon nit yalla man na sét jamam yi ku ko neex mu def ci mom lu mu deful ci kenn muhammadun bashar ma huwa kal bashar bal huwa fi an-nas kal yaqut fi al-hajar muhammadun bindef la neenañu ne dajal ne muhammad neenañu bindef la neenañu waye bu mu nek di bindef ma ko wadeen mom kal bashir mu melni abdou rasoul rabbi lay mbay waye nak kat bu mu nek di bindef nek ko kon bindef ci kat melni hajjam daaji ak bindef ñu kon nu mel ñu kan la yeen ci nu mel mu ne bal sallallahu alayhi wasallam mu ne bal ci nabi sallallahu alayhi wasallam huwa mu ci deug deug ne huwa mu am ci deug deug kal yaqut mi ngi melni jama fi hajjar ci doj yeñ fa bay bañ leen ñu ngi melni jama ci doj yeñ fa bay bañ leen ñu ñene ci mel ak bindef kon sangu julli jepp jepp nak ko ko mu wax sangu julli jepp te yalla dafa wax sallallahu alaihi wasallam te ne yalla sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal nit ñi ne ko waxal nit ñi lima len jeelel ci yalla ak li ngeen di yaakar ci man ak li mu reuy reuy lima len jeelel ci yalla ak li ngeen di yaakar ci man ci walu yalla li mu reuy bes ba nga xamé ne ñepp danañu woné seen teul bes ba nga xamé ne ñepp dañu woné seen teul yalla digal ma yalla digal ma nima lajal ñu jox la nima lajal ñu jox ramul ñu ram lolo ramul ñu ram lolo ak lolu yeb ñe am lolu yeb yalla neenako yalla neenako waxal jami ne len waxal jami ne len lolu yeb lolu yeb laju ma len ci pay laju ma len ci pay ludul ngeen soppal ma samay ñoy ludul ngeen soppal ma samay ñoy yalla yalla soppalo sallallahu alaihi wasallam yalla soppalo sallallahu alaihi wasallam soppalo ñu ñoñum ñu soppalo ñoñum ak ñi ko wutu ba ci suñu jamono bi ak ñun ci suñu digël ak ñu ci suñu digël yalla ñu yalla yobbu ci bobu neew yalla ñu yobbal ak ci bobu neew su dé ci walu secte né su dé ci walu secte né ki ñu yaakaar ñi mu yaakaar maamam lañu yaakaar ndax sayyid al-hajj malik ak doomam ak kepp ko xamne ci mom nga jëlé tariqa wala ko xamne ki mo la ijazal bopam ci bamuy dund wala sayyid abubakar radiyallahu ta'ala anu ijazal nabi gannaaw bi bayam demé wala sayyid mansour wala sayyid habib wala sayyid mustafa si wala muhammad al-mansour wala cheikh tidiane wala abdul aziz ba ci papa si ak mawdo ki rakam ak jigen ni ñi ñepp kenn kep ko xamne ki ci ñi ma ko tuddu ki meen tuddu nga bok ñi sa askanu ci sayyid al-hajj malik di deug sa askanu sayyid al-hajj malik di deug serigne sayyid al-hajj malik serigne al-fama yoro serigne cheikh omar ali serigne cheikh mohammed oghali ali al-harazim cheikh mohammed al-hafiz baddi hassan al-tariqati عبد الوهاب بن الأحمر إبراهيم الرياحي محمد بن أبي النصر إلى إلى إلى إلى إلى لطخ موخ لولو كي ميغي تود سيد الحسن داني وار خام كوي باين سيدنا محمد الكبير موكو جور سيدنا محمد الكبير موكو جور داني وار xam ki jur bayam kan sayyiduna muhammadul bashir mo jur bay danañu wax xam ku jur sayyiduna muhammadul bashir sayyiduna muhammadul habib mo ko jur shaykhuna wa mawlana abul abbas ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala ñoñi ma lim ci koku lañu bayiko shaykhuna madam ci fitra fatima madam ci fatima ci rasul madam ci allah sunu sangangi fi ñun ñi wax la ilaha illallah ñun ñi wax la ilaha illallah ak ñiko tekke ñiko fekke wu ñi ngi len di nuyu bi ñuy jog legi ci jaxaw la and ak mawdu ñew ci man né bi ñuy jog legi ci jaxaw la and ak mawdu ci ñew ci mo fakk mi nga and ak cheikh jagne ak baraka cheikh barakatu ba ñam ñi and ak cheikh jagne ak cheikh barakatu ba waye gani cheikh alhaji maïk lan waye nak kat gani cheikh alhaji maïk lan ku defé né cheikh na tidiane ci ñew fi ya ko dalo dede ganu sayyid al-hajj malik lolou la yalla def ci walam ci ligeyam ci tariqat lolou ko yalla ci walam ci ligeyam ci tariqat akum jamam te mu nanguko ak wacce bopam ak soufel bopam ak wacce bopam ak soufel bopam jox cheikhuna tidiane biram ak bitem lolo tax yalla faye ko lolo lolo tax momit sirah la yalla faye ko lolo ku fi wacc rek nek fi wacc rek ganu sayyid al-hajj malik gannaaw lolo sen gina nak gannaaw lolo ñu ngi nuyu it suñu kilifa gi ñi ngi nuyu suñu kilifa gi di dom di mbokk cheikh saadu abi diouf ne mu tul cheikh saadu abi diouf yalla andi nako fi ci wer yi yalla indi nako fi mu remplacer al-hajj malik ba mi fi nekkoon bayiko ca ndax ñëw fi fa tabarakallah ahsanul khaliqina xëjna gise bi bariwul jotaay bi bariwul waaye jëkk jotaay bi gise bi daana am yu ñu daan dégg diko rafetlu waye deg lañ ci amone waye nak lolu da di ko rafetlu deg rek lañ ci amone waye biko fi yalla ëndé waye biko fi yalla ëndé kent lay liñu gisante bariwul kent lay liñu gis ci mom bo ci tole liñu gisal lu bariwul tok bi bariwul tok bi bariwul amna lan nak ñu gis ci lañu gën deug amna lan nak ñu gis ci mom ci jikko deug lañu gën deug inna sami'na bi awsafin lakum kamulat fasarrana ma sami'na huwa ahyana ila akhir al abyat ñu koy nuyu bu baax kilifa gogu ñu dal di ci ñu gis lo ne seen bi ne ñu koy nuyu bu baax di nuyu kilifa mu andal kenn ki di suñu mak muy am haaj ma samba sal ñam gi ñere kilifa mu andal di kenn ki di suñu mak da haaj ma samba sal suñu rak di député bi Abdul Aziz Ndaw ne suñu rak di tebbi Abdul Aziz Ndaw suñu dom di député maire bi Doudou Gueye suñu rak suñu dom di député maire dekk bi Doudou Gueye du ni directeur enseignement bi Modi Lamine Sarr ni du ni tam ne directeur enseignement muy Lamine Sarr du ni médecin ni du ni médecin ya du ni mbollem ku fi togal nguur gi ne ni ni la mbollem ku fi togal nguur gi di nuyu mbollem ñi fi nek ne du ni mbollem ñi fi nek mbuyu mbollem ñi fi nek mbollem ñi fi nek ñepp di la du nuyu ñi fi togal kilifa ci réew mi ñi fi togal kilifa ci réew mi wa kër bay serigne diassane wa kër bay serigne diassane wa kër bay serigne touba wa kër bay serigne touba suñu mbokk yi bay limamu suñu mbokk yi bay imam la ye ak ñassene ak suñu mbokk ñassene ye ak canaba ak suñu mbokk canaba ye ak ñi fi nekkal hadji ahmed ndigal hadji serigne hadji ahmed ndigal ñun ñepp ma ngi leen di nuyu ñepp kilifa ci réew mi ñepp ñi leen di nuyu Ibrahima Diagne lu tax tudumako ne Ibrahima Diagne nak suñu xarbi lu tax tudumako wal harfu ma laysat lahu alama faqis ala qawli takun allama ne li tax tudum Ibrahima Diagne dafa ni ko xamni ki mo tuduna jek bi mu lire ni bi mu lat ni tek lu tuduko ma taxaway ak do ci département xamale sonu jëm assalamu alaykum ne soone jëm rek assalamu alaykum ne nañu soxlatul tek dara kawar ga sax nga ci ne soone tek soxlatul tek ta kawar yaam yep la ma nga tamay assalamu alaykum gannaaw lolou bi ne gannaaw lolou ne mbir mi dafa xaw dafa gatt tay ne mbir mi dafa gatt tay ndax wër gi moko mayewul ndax deug deug wër gi rek moko mayewul ma ngi balu wax ci lolou ne mi ngi balu wax ñepp ci lolou danañ ci wax tuuti rek ne danañ ci wax tuuti rek سبحان من لم نجد إلى معرفة كنهه سبيلا سبحان من تدنا سلوكا خمن لم نجد أمنه سبيلا أو يون جنفا إلى معرفة كنهه تخم دق دق ميالا كم خمكم وكل ما توهم الأوهام فبخلاف ذلك السلام lu xel yi def def le ba ne yàlla ngi yàlla ci gannaaw loolu sallallahu alayhi wa sallam xaraja zati yowmi wa wajada sahaba jaalisina naakisina ruusam yonent bi dafa génn bés fekk sahaba yi toog kenn ku nekk nga sëgal boppam dañu wax ni sikkim su ganee bëtu oom am na lu xew ku nekk def noonu yonent bi ne leen fiima tatafakkaruuna ci lan ngeen nekk di pensé ñu ne ko fillahi ci yàlla mu ne déet تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فالله وراء ثغر العقل خلم لن جمتي لي يلا بنت باي في يلا يلا نكي غناو بندو تير يلا نكي يلا نكي غناو بندو خل نانكوي دغ سو فا بي نيت نكو يوم سي تير جيلكو سي بيت ياو nga des ci bit yak mom yena gis neero gis yena neero gis gis han dedet yow yaangi gis ci ndokh mi yaangi gis ndokh mi mom mi nga ci duggal yaangi koy gis yaangi gis ci biti waye jëm ji nga duggal ci ndokh mi kay ndokh mi rek la gis lepp lu dul yalla moy ñu nekk ci ndokh mi yalla nekk ci pindu ten ten nit ñatti lek la ni nga fekke li nga fekke wul demu xam lo ci dara wala de xam nga ci li nga fekke wul debu dara tay ji law ci xam xamatu ci sekkat dara fi xamulo ci dara fi nga taxaw rek jëm ji nga xam nit ñaata fi ne kenn xamuko ndax yàlla xamuko démb yàlla xamuko loo xam ci ëllëg ki ñëw danañ ko fekkee yàlla xam na ko kon na ku fa yëbu fab sa lépp jox yàlla moom mi xam démb xam tay xam ëllëg, yow démb xamuloo ko sa tay xamuloo ko, bu ma jeex ëllëg xamuloo ko. Kon nag dénkal sa bopp kooku, bul dénk sa bopp kenn. Doonte la Hadji Mali nga yaakaar ko rek ànd ngeen àndi jaamu yàlla di nit ngërëmam, waaye su ëllëgee su neexoo yàlla Hadji Mali dana mënal dara ci kanamu yàlla. Bu ma waxee loolu nag Seydil Hadji Mali mu ne kon mboolem xaaji cant yi ñent ñeel na farija, ñeel na buur ba bana farija nga xam ne sharaa yoonal na la la ñeel ñu weer weera wu mag wu kawe wi kooke moom lay sant santu ma kene li muxaalafati nafsi wal hawa ngir wuute ak bakka nag ba neex ba duñu la mën a yóbbu fi ñu bëgg a fi ñu bëgg a dem wa sajana li kulli waxidin cheytaanahu alladi kaana ahwa keroog ba weer wi tero la yàlla fab seytaane yëpp tëng lu way defati sa bakkan ak sa banneex dellu si na nag yàlla nañ yàlla musal ci moom wa jacalahu mu def weer wi kaffaaratan muy kaffaara lil awsaar ñeel bakkar yi wa junnatan te di pakk minannaari ci safara weeru kor pakk la parasol pakk la lunet pakk la lunet pakk la ci naaj bi pakk la ci ngelaw li waroon dugg sa bët dootu ci mën def weñ dootu ci mën a def parasol bi pakk la ci tàngaayu jant bi parasol bi pakk la ci taw boo xam ne mi ngi taw noonu la weeru koor di def bakkar yi noonu lay def itam ku warte sellal ko te yàlla nangu soo lëggee sa digganteeg sa fara weeru koor yi dox sa diggante moom yàlla nañ yàlla nangu loolu rek doy na li ci des nañu jéem a rafetal jikko yi te ñu àndante àndante bu rafet te bàyyi tariqa yi fale defar l'islam bi ba mu sell ba yàlla kontaan kenn ku ne fab sa tariqa te doxal nañ la ko santaane waaye tariqa du jëriñ dara ëllëg te yàlla kontaanu ñi tëdd si ñu bari Seydou Hadji Mali gën a taqdiimal ne wala ñu tëdd sëgi ñu ci bare bare ci Hadji Mali moo leen defal taqdiim ci tariqa ay jigéen a ma ngi fi ay doom ma ngi fi ay jigéen a ma ngi fi ay doom ma ngi fi itam ku mu bokkal benn ndey mu di magam muy Baye Abdoubaly mi ngi fi tëdd ku mu bokkal benn ndey muy Baye Abdoubaly magam mi ngi tëdd sëgi keroog ba ko Seyd El Hadji Mali dugalee ci bammeelam keroog ba ko Seyd El Hadji Mali dugalee ci biir bammeela suul nee ñu suul ko dëdd ba dox ñeen fukki jéego ne dëdd rek ba dox ñeen fukki jéego la ko ñaari malaaka yooyu di dikkal ab néew gënnaab suuloom ca lañ ko dikkal la ko ñaari malaaka yi dikkal néew bu ñu suul ba dëdd ca lañu dikkal góor ak du góor yi moom ñu fii bàmmee waaye waxuñu ne ko sa rakk ji yàgg moom mbokk lan nee daal bu ñu ñëwee malaaka yi dama yàgg sa rakk ji mbokk dara de waxuñu ko ban tariqa nga jàpp nee ba ñu dikkee malaaka yi di ko laaj ñëw ko yow ban tariqa nga jàppwaal kuuri sa borom lañ ko wax nee malaaka yi ñu dikkee dañuy ñëw kuuri sa borom luy sa diine lan moo doon sa diine lu di sa téere lan moo doon sa téere waaye kenn laaju ko ban tariqa nga jàppoon waaye kenn laaju ko ban tariqa nga jàppoon kenn laaju ko jëmm ji la fi def léegi te del te day ñëw mi moom itam doo bokk ak moom kenn laaju ko itam jëmm ji baa ñu fi dikk suul la léegi dem ma di si seen dañ dee yàlla ngi topp di déglu rek mais yàlla ma ñu toll di déglu nag ñu topp lépp lu neex Serigne Seck mbakkan yi ñu topp nañu lépp lu neex Serigne si ak mbakkan mu mel ne ku fi nekk mu mel ni def ci nekk déedéet ne ak déedéet inna rabbaka la bil mirsad dafa xam ne ci ñoom kenn du ko gis muy taal si buntu bi kenn du ko daal dugg yàlla ne man gaawantuwuma yàlla ne man di gaawantuwuma maa ngi ci place di leen nekk maa ngi ci place di leen nekk boo xam ne ñëpp danañ fi ñëw in kullu lillah aati arrahmani abda laqad ahsayhum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda dama leen di nag rek ma nga xam ne kenn fi di kat benn ak mu nekk jàmm rek yàlla ne kon du ma gaawantu yàlla ne boo xam ne ñu di kenn ci moom la du gaawantu kon nag destine ñu war na ñu ci ñaaxal ci ñu dolli góorgóorlu ci suñu digganteeg suñu borom te bañ ko ci suñu mar wenn weer rek te bañ cee seefa mar ci wenn weer rek dañu war sof ci weer wi ci def dañu war sof ci weer wi ci def weer ci sof ci seconde bi sof ci seconde yi sof ci minute yi sof ci minute yi sof ci heure yi sof ci heure yi sof ci bés yi sof ci bés yi sof bëccëg sof bëccëg sof guddi sof guddi baab bi teel ci rafetal ci biir ak biti rafetal ci biir mooy dan nga juboo ak say bokk juboo ak say dëkk rafetal ci biti nga juboo ak adduna yëpp bul sakku bokk mukk noonu bul ne kenn bañ na ma wala suñu mëna ma bala nga fat di toju boppi ma ba fek yow Abdul Aziz xeexal ak sa bakkan bi nga xam ne guddi gu nag mënu ma jël li ma ko yàlla wala sa banneex wala sa wërsëg wala sa daraja wala daal xaaji ma li gën a jur soo nato yooyu ba nopp ndegam amuloo dara ci mbaax nga wuti nag noonu waaye soo amee dara ci baax soo notee yooyu bëggal ñëpp wénal ñëpp jàmm defal ñëpp xarit defal ñëpp bokk defal ñëpp topp loolu mooy li gën suñu taxawee ci waxtu juróom na ko yàlla bëgg suñu kem tolal kattan kenn mënu ko ndax dañu wax ne yàlla fayul mën a julli kenn mënu ko nangu gi la fay yàlla fayul mën a julli ndax julli kenn mënu ko nangu gi la fay Seyd Aboubacar